Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 15 sierpnia, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Umieszczenie przez Amerykanów stałych baz wojskowych w Polsce jest bardzo wysoce prawdopodobne, mówi szef MON-u. Wojsko, duchowni, przedstawiciele władz oraz mieszkańcy Radzymina uczestniczyli w obchodach 98. rocznicy cudu nad Wisłą. Statek organizacji pozarządowych Aquarius ze 140 migrantami po 4 dniach oczekiwania został przyjęty przez Maltę. Umieszczenie przez Amerykanów stałych baz wojskowych w Polsce jest bardzo wysoce prawdopodobne. Tak twierdzi szef MON-u. Mariusz Błaszczak powiedział w TVP Info, że rozmowy w tej sprawie są prowadzone, a to postępujący proces, w związku z czym ciężko podać konkretną datę. Szef MON-u zaznaczył, że negocjacje ze stroną amerykańską są zaawansowane, a Polska wzmacnia swoje szanse poprzez aktywność, odpowiednie finansowanie sił zbrojnych i dbanie o obronność. Oceniam bardzo wysoko moje wizyty w Waszyngtonie, rozmowy zarówno w Białym Domu z doradcami do spraw bezpieczeństwa narodowego prezydenta Donalda Trumpa, jak i w Pentagonie z moim odpowiednikiem, sekretarzem obrony Jamesem Mattisem, są bardzo obiecujące. Minister Błaszczak zapewnił, że strona amerykańska dostrzega możliwość stworzenia stałych baz w Polsce. Minister odniósł się również do doniesień o planowanym zwiększeniu wydatków Ameryki na armię. Nasze szanse znacznie się przez to zwiększyły, powiedział szef MON-u. To widowisko i dzień naszej dumy, mówił prezydent Andrzej Duda, otwierając widowisko muzyczne Wolność we krwi na warszawskim Placu Piłsudskiego, wieńczące obchody Święta Wojska Polskiego i 98. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Prezydent mówił też, że Polacy zawsze, niezależnie od okoliczności, dążyli do wolności. My zawsze po cichu mówiliśmy nie, a czasem głośniej, i w końcu wyrwaliśmy się. I możemy być dumni, bo to dzięki nam runął mur berliński. To my pierwsi złamaliśmy tamtą hegemonię. To jest widowisko i dzień naszej dumy. Naszej dumy z tego, kim jesteśmy i jacy jesteśmy. My Polacy, 1918-2018. My Polacy przez wielkie M i wielkie P. Niech żyje Polska! Prezydent Andrzej Duda objął patronatem widowisko Wolność we krwi. Organizatorem jest Narodowy Bank Polski. Wojsko, duchowni, przedstawiciele władz oraz mieszkańcy Radzymina uczestniczyli w obchodach 98. rocznicy cudu nad Wisłą. Odczytano list od prezydenta i premiera. Biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej Marek Solarczyk podczas homilii powiedział, że w 1920 roku w obliczu zagrożenia Polacy potrafili się zjednoczyć i to przyczyniło się do pokonania bolszewików. Jedność, która potrafiła wówczas zakwitnąć i przynieść ten niesamowity owoc męstwa, poświęcenia i na polu walki, ale i za frontem. Prezydent Andrzej Duda skierował do zebranych list, który odczytał sekretarz stanu w kancelarii prezydenta Paweł Mucha. Andrzej Duda napisał, że postawa bohaterów spod Radzymina jest wzorem dla współczesnych. Chcemy z męstwa i heroizmu przodków czerpać inspirację do codziennych wysiłków dla dobra wspólnego. Uroczystości w Radzyminie zakończył apel poległych. Przemysław Lis, Polskie Radio. Statek organizacji pozarządowych Aquarius ze 140 migrantami po 4 dniach oczekiwania i negocjacji koordynowanych przez Komisję Europejską został przyjęty przez Maltę w porcie w Valletcie. Migranci zostaną przewiezieni do 5 krajów unijnych. Aquarius, ratowniczy statek niemieckiej i francuskiej organizacji pozarządowej, w piątek i sobotę podjął migrantów z 2 łodzi u brzegów Libii. Władze libijskie nie zgodziły się przyjąć migrantów, więc Aquarius popłynął w kierunku Malty. Władze Malty i Włoch odmówiły przyjęcia statku. Wczoraj, po długich negocjacjach koordynowanych przez unijnego komisarza do spraw migracji Dimitrisa Avramopoulosa, migrantów zgodziły się przyjąć Francja, Niemcy, Hiszpania, Portugalia i Luksemburg. Dlatego władze maltańskie udzieliły Aquariusowi pozwolenia na wpłynięcie do Valletty. Koordynator akcji ratunkowych statku powiedział, że z powodu polityki włoskiego rządu, który nie wpuszcza do włoskich portów statków organizacji pozarządowych, w czerwcu i w lipcu na Morzu Śródziemnym utonęło 700 osób. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Noc deszczowa na południowym wschodzie, na Pomorzu i na północy Mazur. Możliwe też mgły od 13 do 17 stopni. Jutro dużo słońca, zachmurzy się i popada głównie na wschodnim Pomorzu, Mazurach, Suwalszczyźnie i na Pogórzu Karpackim. Od 23 do 28 stopni na zachodzie. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pewnym królestwem rządziła księżniczka Julia. Pomagali jej większy książę Ignacy i mały książę Olek. Żyli szczęśliwie aż do dnia, gdy królestwie zapanował straszliwy głód. Niestety to nie bajka. Julia, Ignacy i Olek urodzili się z zespołem Pradera-Williego, chorobą wiecznego głodu. Chorzy nigdy nie zaznają sytości. Niekontrolowani mogą umrzeć z przejedzenia. Szacuje się, że u 700 osób w Polsce wada genetyczna wciąż nie została zdiagnozowana. Sprawdź na www.potrafiepomoc.org.pl. Skazani na wieczny głód. Ogłoszenie społeczne. Przy mikrofonie Wojciech Leszczyński. Trójka na poważnie. Dziś w ten szczególny dzień, 15 sierpnia, szczególny gość audycji Trójka na poważnie, Bohdan Urbankowski, poeta, dramaturg, filozof. Bohdan Urbankowski jest dziś bez wątpienia najwybitniejszym autorem prac poświęconych Józefowi Piłsudskiemu. Już w 1988 roku opublikował Filozofię czynu, książkę prezentującą światopogląd marszałka. Napisał i wystawił sztukę Żelazne kwiaty poświęconą Piłsudczykom. Jest też autorem książki Myśli, mowy i rozkazy, w której zebrał najważniejsze epizody z życia Józefa Piłsudskiego oraz monumentalnej książki Marzyciel i stratek, poświęconej politycznym i militarnym dokonaniom komendanta. Serdecznie zapraszam na spotkanie z Bohdanem Urbankowskim. Oh, Witam serdecznie w studiu mojego gościa. Bardzo się cieszę ze spotkania w takim dniu. Będzie dużo o Piłsudskim, o cudzie nad Wisłą, o tym, co działo się w 1920 roku. A teraz słuchaliśmy Szarej Piechoty albo Piechoty. To pieśń powstała podczas I wojny światowej w szeregach legionów polskich. Mówi się, że Leon Łuskino był autorem. Nie wiem, w razie czego mnie autor poprawi. Albo Bolesław Lubicz-Zachorski. No, w każdym razie sztandarowa pieśń śpiewana przez wszystkich legionistów. No, ja też się poczułem, jakbym był w kolejnym oddziale idącym w tym samym marszu. A to nie jest jakaś metafora, bo pisanie o Piłsudskim, zajmowanie się tym samym tematem przez tyle lat, to można tego ducha legionowego już przejąć w pełni. Tylko sił już nie starcza, prawda? No, w PRL-u to było trochę trudniej, ale zarazem było to dowodem młodzieńczej przekory. Teraz jest łatwiej. Tak. Można cię nazwać Piłsudczykiem? Sam siebie tak określam. I to jest piękne określenie. Dlaczego? Po prostu jest to deklaracja pewnego etosu, w którym wolność jednostki, w którym niepodległość zbiorowości są wartościami najwyższymi i także w tym sensie, że poświęca się im wartości niższe, biologiczne, jakieś materialne, pogoń za dobrami. No po prostu od tego poziomu zaczyna się człowiek, bo pogoń za wartościami fizjologicznymi czy materialnymi jeszcze nas łączy ze zwierzętami, a te wartości wyższe już oddzielają. Tak. No niewątpliwie Józef Piłsudski był postacią fascynującą. Wydaje mi się, że nadal niewiele o nim wiemy. Mówi się marszałek, mówi się komendant, twórca pierwszej kadrowej, czołowa postać życia politycznego II Rzeczypospolitej, ale nie wiemy, że sam siebie przez pewien okres nazywał literatem. Człowiek wykształcony, a z drugiej strony idący własnymi drogami. Świetny dziennikarz, publicysta, rewolucjonista, bojowiec, żołnierz siedzący w okopach. No, wybitna postać. Myślę, że problem dzisiejszy jest troszeczkę bardziej skomplikowany, mianowicie o Piłsudskim wiemy już dużo, aż za dużo i musimy się przebijać przez taką nieprawdę drugiej potęgi, to znaczy różne relacje przeciwników Piłsudskiego, celowo rozpuszczane kłamstwa na jego temat, no w czym celowali opozycjoniści od przedwojny i z prawa i z lewa. Przecież można z tego wszystkiego, co oni mówili, wykroić trzech co najmniej różnych Piłsudskich, jeśli nie więcej, i żaden nie będzie podobny do pozostałych. I to do dzisiaj pozostaje, mimo że ja w tej książce Marzyciel i Stratek sięgnąłem po dokumenty już ostatnie chyba z nieznanych, które były w Instytucie Piłsudskiego w Nowym Jorku. Nawet zajrzałem do Instytutu Dmowskiego, do konkurencji, do Chicago, żeby pewne rzeczy porównać, ale z tego niewiele wynika, to znaczy dalej endecy będą powtarzać, że Piłsudski miał kabel, który go łączył bezpośrednio z Kremlem, żonę Żydówkę i tak dalej, i tak dalej. No. A w 20 roku uciekł z frontu i zwyciężał Rozwadowski. A czy to, co sam Piłsudski mówi o sobie, czy to jest też, czy jest też w pełni prawdziwe? On nie mówił tego do historii. Jego wypowiedzi na ogół są wynotowywane z jakichś, czy z wykładów militarnych jeszcze sprzed pierwszej wojny, gdy nie wiedział, że będzie naczelnikiem państwa przecież, czy z jakichś prywatnych rozmów ktoś zanotował, potem cytuję mniej lub bardziej dokładnie, ale nie ma tutaj tej pozy, to nie jest adresowane do wieczności, nie jest upozowane, nie jest specjalnie ubierane w jakieś tam formuły. Także myślę. Poza tym no, on był miał to, co wielcy ludzie. Był prosty po prostu. Nie kłamał, odróżniał prawdę od dobra, prawdę od zła, dobro. Oczywiście rozumiał bardzo szeroko, także jako dobro tych, którym trzeba pomóc, nie jako własną doskonałość. To na ogół cechuje właśnie wodzów. Tak, powrócimy jeszcze do Piłsudskiego. Mam nadzieję, że nie zapomnę przytoczyć fragmenty testamentu. Coś takiego napisał Piłsudski o sobie. Jest też w tej książce właśnie myśli, mowy, rozkazy Bogdana Urbankowskiego. Ale zatrzymajmy się teraz w tym dniu, 15 sierpnia. Cud nad Wisłą. No, ta nazwa się przyjęła, ale są tacy, którzy twierdzą, że no oczywiście żaden cud się nie dokonał. Nie było tutaj boskiej ingerencji. Chociaż przeciwnicy mówią, że była. No, choćby zeznania jeńców rosyjskich z różnych odcinków frontu. Jak zatem zakwalifikować to określenie? No, na temat autorstwa zwycięstwa pod Warszawą były wtedy trzy konkurencyjne teorie. To znaczy jedna rzeczywiście przypisywała zwycięstwo Panu Bogu i właśnie mieściła się w formule cudu nad Wisłą. Druga generał Weigand, trzecia generał Rozwadowski. No ja w sprawie tej pierwszej raczej nie będę się wypowiadał, bo no, być może piekło jednak istnieje, więc nie ryzykujmy. Natomiast jeśli chodzi o koncepcję Weiganda i Rozwadowskiego, były dosyć podobne. Mianowicie zakładały taki regionalny atak Rozwadowski gdzieś z rejonu Karczewa, Weigand, który przybył z Francji, szukał jakiejś Marny, żeby zrobić cud nad Marną, więc powtórzyć tamten manewr. Natomiast Piłsudski poszedł na głębokie uderzenie nie tylko na skrzydła, ale i na tyły bolszewików. Czyli cud nad Wisłą to może być pewna kalka cudu nad Marną, bo w 1814 roku Francuzi zostali szczęśliwie, nadzwyczaj szczęśliwie odceleni przed okupacją pruską. No skoro tam miał miejsce ten cud, no to Stanisław Stroński, dziennikarz na łamach Rzeczpospolitej, powtórzył to sformułowanie i wtedy chyba po raz pierwszy się pojawiło w prasie. Tak. Tak, ale to było już wtedy skierowane przeciwko Piłsudskiemu. Chodziło o to, żeby odebrać mu cały splendor. Stąd zresztą ta koncepcja przypisująca autorstwo i plan operacji Rozwadowskiemu. Także myślę, że trzeba się troszeczkę cofnąć wstecz. Mianowicie cała operacja warszawska, czyli to, co nazywamy cudem nad Wisłą, było naprawą nieudanego cudu nad Bugiem. Dlatego, że już pod koniec lipca, dokładnie 27 lipca, szykowane jest uderzenie z południa, w którym rolę, późniejszą rolę Warszawy ma odgrywać twierdza w Brześciu. I cały ten schemat, taki jak popatrzeć na to z lotu ptaka, miał być wręcz identyczny, tyle tylko, że Sikorski po prostu nie obronił Brześcia, uciekli i trzeba było to przesunąć wiele kilometrów na zachód, ale mniej więcej był ten sam zarys, także tutaj jednym z tych, którzy wykonywali pomysł Piłsudskiego, był przede wszystkim Julian Stachiewicz zresztą. On jeździł z rozkazami do Sikorskiego, Sikorski mu obiecywał, że oczywiście ten Brześć obroni, potem mu nie wyszło. Natomiast jest kwestia, jak ma się późniejsze rozpisanie tego manewru na oddziały wojskowe. No tu już ogromną rolę zaczął odgrywać Stanisław Piskor. Pod jego dyktando pisze to Bronisław Regulski, kapitan Bronisław Regulski wówczas, a potem już w czasach Londynu wręcz generał, jeden z polskich generałów na emigracji. Także tutaj, jeśli chodzi o pomysł, o ideę, no to geniusz Piłsudskiego, trudno to inaczej nazwać, aczkolwiek no nie możemy zabronić Panu Bogu, żeby się nie posługiwał ludźmi genialnymi, może akurat tak mu było wygodniej. Natomiast wykonawcy to byli kolejno Stachiewicz, Regulski, Piskor i podpisywał to Rozwadowski jako szef sztabu generalnego, z tym, że trzeba pamiętać, że wtedy były co najmniej dwa takie konkurencyjne sztaby, bo był ten polowy sztab zaufanych ludzi Piłsudskiego, właśnie ten, w którym był Stachiewicz. I sztab, który gdzieś tam w prehistorii był dziedziczony jeszcze po Radzie Regencyjnej i tamte stanowiska no, po kolei tam i Szeptycki był i Rozwadowski i tak dalej. Panie Bogdanie, spójrzmy jakby na mapę wojskową ówczesnej znaczy 15, Warszawy. 15 sierpnia. Dobra, więc po kolei. 15 ważą się szale historii, można tak patetycznie powiedzieć, bo 14 dzieje się bardzo niedobrze. 14 to jest ten dzień, gdy Rosjanie zajmują Leśniakowiznę, Osów, 14 ginie ksiądz Skorupka pod Warszawą. I pewien przełom, ale taki bardzo lokalny, obserwujemy nocą z 14 na 15. Mianowicie Rosjanie już tak pewni są zwycięstwa, że idą nieomal na ślepo z muzyką, częściowo po pijaku i po ciemku w stronę Warszawy. Mają zajmować kąty węgierskie, tam już nawet zaczynają wchodzić, a pod Wólką Radzymińską uderza na nich porucznik wówczas, bo on pośmiertnie został mianowany kapitanem, porucznik Stefan Pogonowski. On ginie w tym ataku, także bitwę kończy za niego porucznik Boski, więc on jest w zasadzie autorem tego zwycięstwa. Natomiast samo zwycięstwo jest o tyle istotne, że Rosjanie wpadli w panikę. Atak uderzył z boku w sposób nieoczekiwany. Oni zaczęli nawzajem ostrzeliwać swoje pozycje i tu na moment w Warszawie, czy też pod Warszawą się front zatrzymuje. Radzymin przechodzi z rąk do rąk 15 i właściwie losy mogą się zadecydować o wiele na północ i o wiele na południe w tym momencie. Ale ta szosa radzymińska, tak osławiona, ona była obsadzona przez Wojsko Polskie i Rosjanie nie nacierali tą szosą, tylko poszli bokiem, tak? Wówczas napotkali... No oni w ogóle szli w kierunku Jabłonny i to był jeden z zasadniczych kierunków, bo drugi, ten północny, był taki troszeczkę nie tyle rozwojony, co wręcz potrojony, bo część zatrzymała się, żeby zdobywać Modlin. 15 zresztą zdobyli dwa forty w Modlinie, więc tam się ciężko zaczynało robić, ale część szła jeszcze bardziej na północ, na Włocławek. Włocławka nie mogli zdobyć, bo obrońcy spalili most, oni się zatrzymali, doszli do wniosku, że szybciej będzie, jak zaatakują Płock, stąd ten atak. Czyli na północy. Tak, to miał być powtórzony manewr Paskiewicza z 1831 roku. Przejść Wisłę, zaatakować Warszawę od strony Woli po prostu. Czyli siły skoncentrowane na północy Warszawy, w centrum i na południu. To były trzy główne kierunki. Na północy no to głównie czwarta armia, która się tam zawieruszyła i konny korpus Brzyszkiana. Główne siły na wprost Warszawy, ale my wciąż chyba nie doceniamy grupy mozyrskiej, tam było jednak kilkanaście tysięcy żołnierzy i oni szli w kierunku Maciejowic. Inaczej mówiąc, mogła się powtórzyć historia z roku 1794, zwłaszcza, że 15, skoro już jesteśmy przy tej dacie, Rosjanie zdobyli Maciejowice. Z tym, że po części Maciejowice i Płock uratowało barbarzyństwo Rosjan. To oni tak mieli to w naturze. Zdobywszy Płock, no to od razu rzucili się, zamiast lecieć przez most na drugą stronę, rzucili się gwałcić, rabować. No to są takie ulubione rozrywki Wojska Radzieckiego, czy tam rosyjskiego w tamtym czasie. Natomiast to samo zaczęli robić w Maciejowicach, z tym, że im tam bardziej się poszczęściło, dlatego że Płocka jednak bronili żołnierze i harcerze i żandarmi, natomiast w Maciejowicach był odpust. I w momencie, gdy oni wpadli, no, Matki Boskiej, tak, 15 sierpnia, także dość łatwo zajęli te Maciejowice, szaleli tam przez dobę 16, tak gdzieś koło godziny 2 po południu, myśmy Maciejowice odbili, to pułk Łanów Wielkopolski, słynny pułk Andersa, aczkolwiek no nie Anders dowodził, on wtedy leżał w szpitalu, jego osobisty adiutant wykonał ten manewr i dosłownie rozbili bolszewików dopiero próbujących przejść na drugą stronę i potem już pognali na Garwolin. Ale zatrzymamy się jeszcze przy postaci porucznika Stefana Pogonowskiego. Uważa się, że to był oprócz księdza Skorupki największy bohater tego dnia. Toczył walkę pod Wólką Radzymińską. Później opisał to generał Lucjan Żeligowski. Może ja przeczytam, to nie jest zbyt długi tekst. W tej chwili słaby batalion, nie czekając godziny ogólnego natarcia, atakował punkt, który, jak się później okazało, stanowił najczulsze miejsce armii rosyjskiej, centrum głównej arterii nieprzyjacielskiego ruchu naprzód. Według mego przekonania w tym miejscu odwróciła się karta wojny. Nastąpił przełom psychiczny i u nas, i u Rosjan. Od chwili tego natarcia rozpoczęły odwrót 3 zwycięsko i niepowstrzymanie dotąd idące brygady, a także 21. Dywizja ze Słupna, odwrotem swym stwarzając chaos i zamieszanie. Pogonowski, wiedziony nadzwyczajnym instynktem, rozpoczął zwycięstwo 10. Dywizji 1. Armii na przyczółku warszawskim i zginął. No, ogólna dostępna informacja, prawda, w internecie. Ja rozumiem doskonale, że Żeligowskiego, bo tego odcinka frontu on bronił, to były jego ogromne zasługi, natomiast nie ujmując niczego Pogonowskiemu, tak jak wspomniałem, no tą bitwę kończy za niego porucznik Boski i rzeczywiście jest to uderzenie w taki newralgiczny punkt, żeby zwyciężyć w jakiejś operacji, nie trzeba być liczebnie silniejszym w ogóle, natomiast w tym jednym, jedynym momencie, gdzie się decydują losy, trzeba być silniejszym. I to się właśnie stało. Natomiast no, myślę, że my Polacy mamy wciąż tę wadę krytykowaną przez Piłsudskiego, że wolimy obchodzić rocznice klęsk. Smutne rocznice klęsk, bohaterów, którzy zginęli, bo no, tu jest Pogonowski i Boski, któremu się należy. Mówimy o bitwie pod Ossowem. Oczywiście ksiądz Ignacy Skorupka jest wspaniałym symbolem, jest tym katechetą, który idzie ze swoimi uczniami, ale rzeczywistym autorem zwycięstwa na tym odcinku jest Mieczysław Słowikowski, zresztą też późniejszy generał, jeden z asów naszego wywiadu, organizator potem nawet angielskich służb w czasie II wojny, który wytrzymał dopóki z odsieczą nie przyszedł batalion Krawczyka tam z 13 chyba pułku. I tutaj no, znów mamy kult zasłużony zresztą ludzi, którzy polegli przy zapomnieniu o tych, którzy potem żyli, to żyli no, chociażby tak wspaniale jak Słowikowski. Tak? Tak, no tak, o Słowikowskim niewiele wiemy. Natomiast Pogonowski został bardzo wyróżniony po śmierci. Należało mu się to przecież. Tak, w Łodzi na starym cmentarzu jest to, mieszkańcy Łodzi z pewnością rozpoznają ten grób, przepięknie marmurowy husar stoi, trzyma rękę na na tablicy z napisem Stefanowi Pogonowskiemu, rycerz rycerzowi. Także można w Łodzi dotknąć tej historii. Myślę, że Łódź potrafiła docenić swojego bohatera, czego nie mogę powiedzieć o Maciejowicach, bo tam dalej się obchodzi rocznicę klęski 94 roku zamiast rocznicy zwycięstwa 16 sierpnia tak. 1920 roku. Oczywiście ogromne wręcz wyrazy uznania powinna historia adresować do harcerzy płockich, do tych chłopaków, no, którzy byli tak jak we Lwowie. No, młodzież broniła miasta. Tam kilku zginęło, 14-letni Antolek Gradowski. Kilku walczyło, potem zostało odznaczonych krzyżami walecznych. Chociażby Józef Kaczmarski, więc tam był jakby no, wspaniały ruch wszystkich ludzi, kilku pokoleń, wszystkich mieszkańców. Właśnie samo to miasto zamieniło się, z wyjątkiem tam paru zdrajców oczywiście, potem były procesy, ale samo to miasto się zamieniło nie tylko w miasto bronione, ale wszyscy bohaterowie tego miasta to byli jego mieszkańcy. Wszyscy zwykli, cywilni mieszkańcy prawie stali się żołnierzami. Jedni walcząc, inni pomagając, chłopcy nosili amunicję, uratowali CKM i te parę takich drobiazgów, które im historia pamięta. Jest nawet taki kopiec w Płocku. Mały Płock też jest mały, no więc nie jest tak znany w Polsce. Mm-hmm. No jest przepiękna książka na ten temat, Cud Wisły, wspomnienia korespondenta wojennego Adama Grzymały-Siedleckiego, który był tuż po tych walkach. On odwiedził, rozmawiał z tym Tadziem Jeziorowskim, uczniem drugiej klasy, rozmawiał ze skautem Karczmarskim, chłopcem, który mówił do Grzymały Siedleckiego: proszę pana, i szablą dostałem przez głowę, i kulką w usta oraz w piersi. Mówi mi to tonem, jakby chciał powiedzieć: proszę pana, to mnie upełnoletnia. To są tak wzruszające... No to są piękne, rzeczywiście wzruszające słowa, natomiast w przypadku Kaczmarskiego trzeba jedną rzecz dodać, bo ja mówiłem już źle o tych masach barbarzyńców ze wschodu, to tu trzeba powiedzieć, że były też wyjątki i że życie Kaczmarskiemu uratował rosyjski sanitariusz, bo on był rzeczywiście ciężko ranny, pokroili go tymi szablami i jeden tam z żołnierzy na polu bitwy no, chciał go dobijać i w obronie stanął sanitariusz, że nie uratował po prostu no, młodego Polaka, który był w armii przeciwnika. Tak. Tak, to jest rzeczywiście wyjątkowa historia. Karczmarski się nazywał. Cud Wisły, Bolesław Grzymała Siedlecki. Najwięcej o Płocku właśnie, o tej obronie. Bogdan Urbankowski jest gościem audycji Trójka na Poważnie. Są słowa Piłsudskiego. Może prosiłbym o rozwinięcie. Kto się boi Maciejowic, ten nie ma Racławic. Czy to chodziło o te Maciejowice? Zresztą dawniej w pierwszej Rzeczpospolitej miasteczko nawet spore, potem podupadłe, potem mała wieś, ale w historii zapisało się, no bez przerwy się zapisuje w naszej historii. Bo... No, złączyło się z tym przypisywanym Kościuszce powiedzeniem finis polonie. Przy czym nie wiadomo, czy on to powiedział, no to historycy. Chodzi o Kościuszkę, tak? Tak, historycy. Który został tam ciężko ranny, no i przegraliśmy wtedy bitwę. 1794 rok, przegraliśmy z Rosjanami tę bitwę, to była ale klęska. Te późniejsze Maciejowice jakby starły z historii tamte strony, no bo na tym samym polu, pod tą samą miejscowością, tej samej nazwy Maciejowice my wygrywamy. Także powinniśmy właśnie czcić te Maciejowice z 20 roku, co warto podpowiedzieć żyjącym mieszkańcom Maciejowic. Natomiast w tym sformułowaniu Piłsudskiego było coś chyba ważnego dla każdego i przez całe życie, żeby mieć odwagę marzeń, żeby nie bać się tego, że coś nie wyjdzie. Tak samo jak Piłsudski gdzieś tam mówi, że jak był dzieckiem, to mówiono, głową muru nie przebijesz. No, on nie chciał się z tym zgodzić. Przecież mając lat kilkanaście, on już marzył o tym, że jak będzie dorosły, według swojego mniemania, to znaczy osiągnie 15 lat, no to zorganizuje powstanie, wygoni Rosjan. To są wszystko marzenia, ale te marzenia potem wyznaczyły wspaniały horyzont jego zachowań. Całe jego życie było realizowaniem tych marzeń. No, można mówić o marzeniach, że są oszukiwaniem samego siebie, tak, dla podtrzymania mniemania o sobie, i marzenia, które są planami, które potem zmieniają rzeczywistość, jeżeli człowiek marzy na poważnie. Piłsudski właśnie był marzycielem na poważnie. On się nie bał. Romantyk w marzeniach, pozytywista w działaniu. Tak sam siebie określał. Ale wróćmy może jeszcze do tych dni sierpniowych, do 15 sierpnia, potem 16 sierpnia. No, nie udaje się na południu Rosjanom ta grupa mozyrska. No to bardzo liczna armia. 7 tysięcy żeśmy wzięli tam do niewoli, tak. 30 CKM-ów, 3 armaty. Ona się chciała przedrzeć przez Wisłę, na lewą stronę Wisły, i to się nie udało. Na północy nie udaje się zdobyć Płocka ani Włocławek, ani Płock. I zajść nie udaje się Warszawy od zachodu. Natomiast co to był ten manewr z Nadwieprza? Bo chyba on przede wszystkim zadecydował o totalnej klęsce. O, tutaj słowo totalnej dobrze pasuje. Myślę, że to jest właśnie najlepszy przykład geniuszu Piłsudskiego, bo na czym polega problem Warszawy? Warszawa w pewnym momencie zaczyna się bać. Przypisuje się, że Piłsudski miał wyjechać z Warszawy, nieomal uciec, co nie jest prawdą. Możemy do tego za chwilę wrócić. Natomiast rzeczywiście i Witos wyjeżdża wtedy do Poznania, i służby dyplomatyczne innych państw się cofają. Rozwadowski trochę także Zagórski, no trochę wpadają w panikę, zaczynają rozsyłać depesze, żeby przyspieszyć atak z Nadwkry, do 5 Armii Sikorskiego, przyspieszyć atak na południu. Natomiast Piłsudski popatrzył na to inaczej niż patrzono z Warszawy, bo z Warszawy widziano tych 5 ogromnych armii idących na Polskę, na Wisłę, na Warszawę. Przewaga była ogromna. Według szacunków już takich stosunkowo łagodnych, liczących tylko bagnety i szable, czyli tych, którzy walczą, no to najprawdopodobniej było około 110 tysięcy Polaków, a 220 do 25 tysięcy Rosjan, przy czym ta do 250 tysięcy Rosjan. Przy czym ta druga cyfra jest jakby trochę bliższa prawdy, bo to było 30 dywizji, jeszcze jakieś tam grupy, typu grupa Dotola, powiedzmy, na południu. I ta masa, ten ruch masy na Warszawę po prostu paraliżował tych, którzy patrzyli. No jakbyś patrzył, nie wiem, w oczy potwora, który się zbliża i cię hipnotyzuje. Natomiast jeszcze, Piłsudski... Chciałbym jeszcze tylko dodać istotny moment, bo już docierają do wieści, że Niemcy życzą Rosjanom wszystkiego najlepszego, że będą chcieli się dogadywać, będą chcieli wrócić na Śląsk, zająć zachodnią część Polski, że Czesi ruszą wkrótce na Polskę, bo też mają roszczenia terytorialne, i to wszystko Piłsudskiego nie paraliżuje. Piłsudski musiał wykonać swoje zadanie. Sowieci dogadywali się z Niemcami, nawet jak zdobyli dział Dowo, to przekazali Niemcom. Był podobny jakiś artykuł w Berlinie, się ukazał, Warszawa zdobyta, to prawda. Tak, się ukazywały też ulotki z okazji zdobycia Warszawy z datą 15, 2, 16 i tak dalej. No, przyjechał cały rząd polski, już się w Wyszkowie zatrzymał. Natomiast ja chcę skończyć z tym pomysłem Piłsudskiego, tak. Dlatego, że on spojrzał na teatr działań wojennych z innej strony. Jeżeli się patrzyło na wprost, no to miałeś te masy idące w stronę Wisły, ale jak się popatrzyło od południa, to to wyglądało jakby to były, nie wiem, jakieś takie węże czy potworki rzeczywiście paskudne, ale idące w pewnej odległości od siebie. Bo tu jest Grupa Mozyrska, potem jest parę kilometrów przerwy, potem jest kolejna armia, tam po kolei 16, 3, 15, 4 i między każdą następną jest przerwa. I co się dzieje? Otóż Piłsudski atakuje siłą 40 do 50 tysięcy żołnierzy. Mówi się tak symbolicznie 44, no bo to brzmi romantycznie i ładnie. W praktyce było ich chyba około 50. I każda z tych pięciu armii idących na Warszawę była od niej słabsza. Tam jedna miała 20 tysięcy, druga 30 i rzecz polegała na tym, żeby po kolei je niszczyć, zanim zdążą się połączyć. Więc w szybkości. W szybkości była tajemnica. Czyli najpierw trzeba było od zachodu przekroczyć Wisłę i mieć od północy prawy dopływ Wisły Wieprz. I stamtąd ruszała ta... Tak, no ale jak wspominałem, no sam pomysł początkowo miał na celu obronę Bugu, Brześcia i tamtych terenów. Polacy mieli wtedy ruszyć nie z Nadwieprza, a z Podkowla. Tam się szykowały jakieś oddziały. Dlatego no, mówiłem, że cud Warszawy był poprawą nieudanego cudu nad Bugiem. Tak? Ale właśnie ta zmiana sposobu widzenia i uznanie trochę takie no, za Napoleonem, czy może Aleksandrem Wielkim, bo porównywano Piłsudskiego z największymi, że tajemnicą zwycięstwa może być po prostu szybkość. Rosjanie nie zdążyli odwrócić frontów, Rosjanie nie zdążyli połączyć sił, a byli likwidowani, aż gdzieś tam do czwartej armii, która w większości została wypchnięta do Prus wschodnich. Także no, z tym, że jeszcze potem czeka nas jedna próba, no to była bitwa nad Niemnem. Tak. No ta armia, o której pan wspomina, no to została bardzo życzliwie przyjęta w Prusach, odkarmiona, ponownie uzbrojona, umundurowana. Sowieci, bolszewicy byli bardzo spokojni względem ludności, również życzliwi i wdzięczni. No i te tysiące żołnierzy, którym Prusacy udzielili schronienia, potem stanęło nad Niemnem. Nad Niemnem tak. Stanęli, oczywiście. Już nie mówiąc o tym, że wśród tych bolszewików było parę tysięcy też niemieckich komunistów z oddziału Spartakusa. Bolszewicy już wtedy wieźli ze sobą ekipy, które miały przejąć władzę, a taka ekipa bez iluś tam żandarmów, tajnych policjantów i tak dalej, by żadnej władzy nie przejęła. No, na tym polegał problem bolszewików na południu, to znaczy marsz na Lwów, klęska pod Zadwórzem. Całe to uderzenie było skierowane gdzieś dalej na Kraków, może nawet na Budapeszt, Wiedeń. Tam mieli iść i na furmankach normalnie wieźli już przyszły rząd komunistycznej, oczywiście Republiki Węgierskiej. Natomiast no, do nas no, to dowieźli dokładnie w tym symbolicznym dniu 15 sierpnia rząd Marchlewskiego, Dzierżyńskiego, Kona, bo ci trzej byli najważniejsi. Ci trzej zresztą na plebanii w Wyszkowie się zatrzymali. Tak, no i powstał taki utwór właśnie na plebanii w Wyszkowie. Zakazany przez wiele lat. Oczywiście. No wiem, myśmy to w podziemiu wydawali. No tak, teraz wspomina pan swoją działalność w KPN-ie. Malutka książeczka, ale warto do niej zajrzeć, dlatego że autor Żeromski opisał opisał intencje tych przyszłych przywódców, pokazał, jakie mają plany, jakie mają zamiary, jak patrzą na przyszłą Polskę. Więc mniej więcej opisaliśmy, co się działo w tych dniach. Manders spod Wieprza zatrzymał, uciekają na północ, uciekają na wschód. No myślę, że za taką symboliczną datę trzeba by chyba uznać jednak 16 sierpnia, bo to było właśnie to odbicie Maciejowic i potem już rajd na północ i bicie po kolei jednej, drugiej armii. Natomiast Płock, no to 18-19, jakby obrona przed próbą mimo wszystko taką rozpaczliwą Rosjan przekroczenia Wisły. Tak, to teraz możemy wrócić do postaci Józefa Piłsudskiego. Jest wiele różnych jego myśli, wypowiedzi, cytatów, no są jego wspaniałe rozkazy. Proponowałbym może zacząć od 6 sierpnia, może nawet 3 sierpnia, bo 6 sierpnia rusza pierwsza kadrowa do Królestwa Kongresowego, rozbijając rosyjskie słupy graniczne. Oni właśnie nie bali się Maciejowic. Tak, a 3 sierpnia jest słynny rozkaz skierowany do żołnierzy. Myślę, że pan zna na pamięć to, co powiedział żołnierzom Piłsudski. 3 sierpnia 14 roku, teraz już cofamy się w czasie, przemówienie do złączonych w kompanię kadrową oddziałów strzelców i drużniaków. Czyli no, istniały drużyniacy przeszli jakby ze strony endecji, bo doszli do wniosku, że ta polityka endecka, taka zachowawcza, do niczego nie prowadzi, więc dlatego oni się ze strzelcami, z Piłsudczykami połączyli wtedy. Tak. A symbolicznie wymieniono odznaki. No i Piłsudski zapowiedział, że no, stopnie oficerskie to oni mają w plecakach. Tak, no patrzę teraz na ten tekst. Szarże uzyskacie w bitwach, powiedział Piłsudski. Każdy z was może zostać oficerem, jak również może znów zejść do szeregowców, czego oby nie było. No, bo to była trochę armia, trochę jednak pospolite ruszenie, mało tego pospolite ruszenie młodzieży, bo no, proszę zauważyć, no, średnia wieku tej pierwszej kadrowej, czy w ogóle Legionów Piłsudskiego w porównaniu z innymi armiami była o wiele niższa, ba, średnia inteligencji, talentu była z kolei o wiele wyższa, bo tam przecież byli uczniowie z ASP z Krakowa, z Politechniki Lwowskiej, no więc młodzi studenci, którzy Ryćmik by był malarzem, tak? Tak, no ci najsłynniejsi Piłsudczycy, no, ich życiorysy są fascynujące. Lekarze, malarze, poeci, literaci. No to była wspaniała elita, tak. Po prostu. Teraz nie mamy takiej. Więc mówiąc do nich 3 sierpnia w Oleandrach w Krakowie, Piłsudski kończy ten rozkaz, to przemówienie. Patrzę na was jako na kadry, z których rozwinąć się ma przyszła Armia Polska i pozdrawiam was jako pierwszą kadrową kompanię. I 3 dni później rusza pierwszy oddział Wojska Polskiego na tereny zaboru rosyjskiego. Może... Ale można też na to popatrzeć jak na znów próbę odkręcenia historii, mianowicie powstanie, kontynuacja powstania 1863 roku. Oni idą tym samym szlakiem i bardzo ważny, może niedoceniony trochę przez historię fakt, mianowicie zakładają w każdym wyzwolonym miasteczku komitety. To są komisariaty Wojska Polskiego, czasem jakieś komitety obywatelskie. I to jest pierwsza polska władza na tych terenach od 1863 roku. Tu jest zalążek tej władzy. No, oczywiście konkurencyjnie gdzieś tam jest też Rada Regencyjna, która też organizuje swoje struktury, ale to są struktury kolaborantów, więc jakość tych ludzi tak. budujących Polskę jest diametralnie różna. Mhm. No i wielkie rozczarowanie, bo ludzie nie podejmują na początku tego czynu wolnościowego, stąd takie między innymi zdanie Piłsudskiego. W psychice i moralności społeczeństwa naszego niewola polityczna poczyniła takie spustoszenia jak w strategicznym urządzeniu kraju. No bo że APRL nie poczynił spustoszeń, bo do dzisiaj się nie możemy z tego otrząsnąć. Tak, tak. A może byśmy teraz... Niewola wytwarza niewolników, no to jest... normalny mechanizm polityczny. A może byśmy teraz posłuchali głosu Józefa Piłsudskiego? Z tego, co wiem, to zachowały się tylko dwa wystąpienia nagrane w 24 i 27 roku. Jedno bardziej znane to o wynalazku pod tytułem gramofon. Piłsudski się bardzo dziwi, to jest bardzo humorystyczne. Wielka trąba, jak gdyby kradnie mi ten głos i dysponuje moim głosem bez mojej wiedzy. On był bardzo ubożony. Zakładam, że słuchacze Trójki na Poważnie znają to nagranie. Najczęściej jest powtarzane, ale jest jeszcze inne, mniej spopularyzowane. To są przemyślenia Józefa Piłsudskiego o pracy. Czym jest praca? Szanowne panie i szanowni panowie, człowiek jakoby ujarzmia żywioł. Żywioł nie jego ręką wytworzony na naszym podole płaci. Rozstrzelałe powodzie, słońce pożodzie spalające pola, ogień niszczący miasta i wioski, pioruny z nieba bijące, zarazki powietrza, trzęsienia ziemi, już nie są dostatecznym powodem do większej skromności człowieka w stosunku do żywiołu. A jednak jest żywioł nieboski, lecz ludzki. I może dlatego człowiek tak mało go szanuje. Żywiołem tym jest praca. Praca ludzkich mózgów, praca ludzkich serc i praca ludzkich mięśni. Dzieje ludzkie w całym tysiącleciu. Wszystko to, co nazywamy kulturą, to właściwie przetworem tego ludzkiego żywiołu, człowieczej pracy. A człowiek, zamiast być dumnym z opanowania tego, co może opanować, chce być dumnym z opanowania żywiołu nie swego, żywiołu boskiego. Specjalnie człowiek nie chce szanować największej potęgi swego żywiołu, pracy zbiorowej, chociaż ta właśnie największe cuda tworzy. Zdaniem moim zasadniczym postulatem szacunku jest zawsze umowa i lojalne tej umowy dotrzymanie. Umowa polega na warunkach, które wzajemnie umawiający się stawiają. I czy stróż zamiatający ulicę, czy minister rządzący krajem, czy stolarz obracający heblem, czy profesor wykładający w wyższej szkole dla wspólnej pracy z innymi warunki stawia, warunki przyjmuje. I gdybyś wzajemnie lojalnie nie dotrzymywano, jak gdyby inaczej życie wyglądało. Słuchaliśmy głosu Józefa Piłsudskiego, nagranie Polskiego Radia z 1924 roku. Chyba lepiej poznajemy tę postać, jak słyszymy, w jakiej formie on przemawia. Można tego słuchać sentymentem. Człowiek wielki, który mówi do nas już po latach, ale można też potraktować to jako pewnego rodzaju testament filozoficzny. Jako filozof musiałem tak postąpić. Mianowicie jest to deklaracja filozofii pracy, filozofii niezwykle pokrewnej myśli Stanisława Brzozowskiego, ale także filozofii czynu Cieszkowskiego, także filozofii pracy Kamieńskiego. Inaczej mówiąc, Piłsudski tutaj sam siebie stawia w szeregu tych wielkich myślicieli, dla których praca ludzka, wysiłek, czyn był równoznaczny z definicją człowieka. Człowiek nie powinien się podporządkowywać wydarzeniom, po to ma wolną wolę i to jest ten wspaniały żywioł, który potrafi zmienić rzeczywistość, nie tylko ludzką, także materialną, także podbijać nowe tereny. Przecież to co nazywamy heroizmem, dotyczy zarówno poznania, bo odważamy się poznawać rzeczy nieznane, ale także budowania w miejscach nieznanych nowych ludzkich światów po prostu. Tak, no poza tym jego słowa o tym, że człowiek nie chce szanować największej potęgi żywiołu boskiego, no to można dzisiaj też adresować do wielu, wielu ludzi. Panie Bogdanie, może jeszcze o mitach. Mitach dotyczących Piłsudskiego. O tych sprawiedliwych trochę powiedzieliśmy, a tych niesprawiedliwych? każda postać wielka jest skazana na zarówno czarne, jak i srebrne legendy. W przypadku Piłsudskiego próbuje mu się odebrać zasługi zwycięstwa nad Wisłą. Próbuje się go przedstawiać, to komuniści zresztą robili, no nieomal jako faszystę, który wprowadza w Polsce terror, podczas gdy on pozostawił demokrację. No, trochę im pogroził palcem, ale potem wszystkie opozycyjne gazety wychodzą, Sejm działa, opozycja tam dalej się wypyszcza przeciwko Piłsudskiemu. Tyle tylko, że była pewna zasadnicza różnica. Otóż opozycja przedwojenna mimo wszystko miała jakieś programy pozytywne. Natomiast opozycja dzisiejsza, współczesna, no ma tylko jeden cel, zniszczyć wszystko, bo nie myśmy się dostali do władzy. Tak. No, oczywiście dlatego warto studiować historię, przywoływać stare teksty. W pańskiej książce jest taka wzruszająca opowieść listonosza, który odwiedził Piłsudskiego w Sulejówku. Wtedy, kiedy już nie był czynny, aktywny, ale otrzymywał pensję naczelnika, przekazywał ją na pomoc rodzinom poległych żołnierzy. No i na Uniwersytet Wileński. I ten listonosz i zresztą inni zauważyli, żona Piłsudskiego narzekająca, bo no jednak nie ma środków wystarczających do życia i odnotowano widok siedzącej jego żony gdzieś w kącie cerującej skarpety. No, warto byłoby to o tym pamiętać, że byli i tacy politycy. Przecież właściwie mógł zrobić wszystko, miał władzę absolutną. No, ale tym właśnie tamto pokolenie różniło się od współczesnych polityków. To byli ludzie etosu. Idealiści, tak. Ale potrafili tę ideę wcielać w życie, więc warto być idealistą. Tak. I warto do tych książek sięgać, bo no chyba chodzi o taki etos polityka i Polaka, który jednak służy ojczyźnie. Takich elit powinniśmy się też dorobić, bo Piłsudski miał chyba to szczęście, że on miał te elity pod ręką. One zostały wykształcone przez wszystkie lata niewoli. Przecież jego słynny wykład w Paryżu, prawda? Tylu ludzi zafascynował i przeciągnął na polską stronę. Myślę tutaj szczególnie o Bolesławie Wieniawie Długoszowskim, który też zostawił wspomnienia. Tak, ale Piłsudski po prostu miał tą cechę, że jak przegrywał, to się nie poddawał. To jest takie powiedzonko chyba właśnie z Kresów Litewskich, jak upadniesz 10 razy, wstanie 11. Jemu się nie powiodło w gruncie rzeczy z PPS-em. Najpierw mu się nie powiodło z tą szkolną konspiracją, z akademicką. Zaplątał się w ten nieudany zamach na cara, był na Syberii i cały czas się podnosi i w momencie, gdy nie wyszło z robotnikami, stawia na młodzież. Właśnie na tych młodych legionistów. Ten marsz 14 roku to jest już marsz innego pokolenia niż tego, które brało udział w strajkach 1905 roku. Tak, no ja jestem pod wrażeniem książki, którą niedawno przeczytałem. Chwała wydawnictwom takim jak chociażby Antyk. Moja służba w brygadzie Sławoja Felicjana Składkowskiego. No tam zrozumiałem, dlaczego on był tak kochany, ubóstwiany przez żołnierzy w okresie kieleckim, czy na Podkarpaciu, czy w czasie tej wojny pozycyjnej nad Nidą. Tutaj Komary, bitwa Kostiuchnówka, najbardziej krwawa bitwa, czy walki pod Stochodem. On siedział razem z żołnierzami. I na tym polegała wielkość Piłsudskiego. Oni wdali się po prostu zabić za swojego komendanta. No ale to też jest coś, co osadzone jest mocno w wspaniałej polskiej rycerskiej tradycji, bo on jest z nimi, no tak jak Jarema Wiśniowiecki ze swoimi, tak? Tam zresztą nawet wraca inny mit z trylogii, mianowicie gdy oni bronią reduty Piłsudskiego, jego żołnierze, to cały czas wierzą w to, że z drugiej strony Rosjanie robią podkop i robią kontrpodkop, więc tutaj jest ciśnienie przeszłości, myślenie nawet kategoriami dawnych romantycznych legend. Tak. W tym wypadku wszyscy byli uczniami Sienkiewicza, ale Sienkiewicz był w jakimś sensie uczniem no, tamtych czasów Jeremy Wiśniowieckiego. Tak. No, chciałoby się opowiedzieć o tym epizodzie, spotkaniu z Sienkiewiczem.